همایون، تصنیف شماره 12. هر که را که وقت دیده می کند بر رخ تو بیننده می کند جانم جانم بر رخ تو بیننده می کند هر که می کند سیر صورتش وصف ننده می کند خدا خدا وصف آفرینی ننده می کند من به حال ده من به حال ده گریه می کنم او به حال من خنده می کند عزیزم خنده می کند حبیبم خنده می کند جانم جانم خان